Så er vi i gang. Velkommen tilbage til jubilæerne. Velkommen tilbage til Aarhus Studenter Radio. Nu med samme jingle, som vi havde i vores lille korte podcastformat. Og velkommen til min nye vært, Emil Enevoldsen. Tusind tak. Er det en fornøjelse at være her? Det er så dejligt at være tilbage, efter at lige har fået en lille teaser i sidste uge. Eller for et par dage siden. Det er faktisk i den her uge, ja, det er rigtigt. Ja. En lille kort podcast, hvor vi lige fortalte om, hvad den her sæson kommer til at indeholde. Og hvad det er for en størrelse, vi er som jubileuropæer her på Aarhus Student Radio. Og det kan vi jo godt starte med at bare formidle. Altså, fordi hvad er vi for et program, Emil? Jamen, vi er jo et program, der skal handle om EU. Om at gøre tørt EU-stof lidt mere spændende og lidt lettere håndgribeligt. Og sørge for at sprede en viden om EU, der har en lidt en skæv vinkel og lidt mere spændende, end man er vant til. Præcis, og derfor vil vi også gerne opfordre til, hvis du sidder ude og følger vores Facebook-side allerede, det kan vi godt opfordre os til. Følg os lige på Facebook, vi hedder jubileuropæerne. Du sidder og tænker, de der Brexit-forhandlinger, jeg forstår ikke helt, hvad der sker, eller det tyske valg, hvordan påvirker det Danmark? Sådan nogle komplicerede altså problemstillinger, hvor du sidder og tænker, det vil jeg egentlig gerne have forklaret lidt bedre, så skriv til os, altså, fordi vi vil jo gerne være jeres EU-kanal til nyheder. Så det kan vi stærkt opfordre i hvert fald. Og alle lyttermails, som lytter vi til og læser og ser, om det har relevant at komme med ind i programmet. Og som minimum, så svarer vi i hvert fald tilbage for at give en kort gennemgang af problemstillingen. Præcis. Det skal dog siges, en gang fik vi faktisk en spansk lytter ind på Messengeren. Og der er vores sprogkundskaber måske ikke helt klar til den slags. Men på dansk, der skal vi godt svare tilbage. Engelsk svarer vi også. Jeg tror ikke, vi har nogle engelske lytter, men det kunne jo være. Vi har jo en udenlandsk dansker i form af Andreas Pallesen. Vores tidligere vært, fordi hvis du sidder og tænker her, jamen, hvor er Andreas, den tidligere vært, der var her på programmet, så må vi sige, at vi har faktisk lavet en hel podcast om, at vi har været nede og sætter med i Utrecht, hvor han læser en master. Og det er derfor, at vi har fået den kære, stærke Emil Enevoldsen, der også læser offentlig politik og økonomi, med på programmet. Men skal vi ikke bare starte med at fortælle, hvad det skal handle om i dag? Jo, jamen, dansk program, der starter vi med at snakke om, hvad der er sket her de sidste par måneder. Det, som Jesper har været inde på, det første program, vi sender siden juni, tror jeg. Så skal vi snakke lidt om det tyske valg og lidt om valgsystemet i Tyskland. Så begiver vi os over mod USA. En turen går til USA med noget Hurricane Irma og noget Nordkorea til sidst. Nordkorea også, ja. Og så skulle vi egentlig også have haft et underholdningsprogram, fordi det sigter vi efter, at vi gerne vil have noget, der er lidt sjovt, som lige er en lille arbejde til alt det her EU-stop, vi skal formidle. Vi prøvede at se en fransk tv-serie, der hedder Mændene i skyggerne, men vi kunne ikke finde sæson 1. Serien er simpelthen udløbet på DR. Så vi finder en ny serie til næste uge, og det handler selvfølgelig også om noget EU og noget USA. Og politik i hvert fald. Ja, præcis. Det vil godt garantere, og så vil vi selvfølgelig formidle det videre på en sjov måde og komme en anmeldelse. Men hvis vi skal starte med noget, der er sket her over sommeren. Vi vendte faktisk også i sidste, altså ikke i det program, vi lavede, men det sidste program, jeg lavede med Palle, tror jeg. Og det er jo Brexit-forhandlingerne. Fordi at status er jo, at vi har de her forhandlinger, hvor at Storbritannien gerne vil melde sig ud af EU. Og så får vi lige live publikum på. Det er sådan noget, der sker i live radio. Og de vil gerne melde sig ud af Storbritannien. Og der er jo en lang forhandlingsprocedure, hvor de skal gøre det. Og det, der er sket lige nu, det er, at de står, hvor at de skal forhandle, hvor meget Storbritannien skal kompensere EU for at melde sig ud. Og det er beløbet, det er et beløb, der svinger. Jeg tror, det er sådan 800 milliarder eller sådan noget. Det er vanvittigt mange penge. Og EU vil gerne have pengene. Storbritannien gider ikke give pengene. Og det er ligesom der, hvor de er lige nu. Så det er stagneret. Ja, det er stagneret de sidste par måneder. Lige indtil i går faktisk. For så er der kommet de her lækkede dokumenter om, hvad England eller Storbritannien gerne vil have ud af det. Og det er jo egentlig, at de vil gerne vil have et arbejdskraften, der skal til Storbritannien. Det skal være fra deres eget land og ikke andre europæere. Med mindre, at man er højtuddannet. Så må man godt lade. Ja, så må man gerne. Højtuddannet, de må gerne komme ind. Og det er okay. Også, man skal søge opholdstilladelse. Og der kan man maksimalt få 2 års opholdstilladelse. Med mindre, at man er højtuddannet. Så kan man få mellem 3 og 5 år. Ja. Og ja, ligegyldigt hvad, når man skal komme ind, så skal man gavne den befolkning, der allerede er i Storbritannien på forhånd. Ja, det er jo lidt sjove krav, de har, synes jeg, altså at stille. Altså, fordi de var jo også meget af det her, da de gik til valg, især UKIP, altså, som var det her parti, der virkelig var frontfigur for at melde sig ud af Storbritannien. De var også meget af det her med, at altså det her med altså fri bevægelighed over grænsen, det gider de jo ikke. Altså de gider jo ikke have, at flygtninge og andre, jamen som du siger, lavt uddannet, skal bevæge sig ind i Storbritannien. Og det er jo meget, altså der er EU sådan lidt, Storbritannien, altså de kan heller ikke få det hele. Altså de vil jo også gerne have, at de kan blive på det indre marked, og det er jo der, hvor forhandlingen altså simpelthen altså stagnerer, fordi at de ikke gider at betale de her penge, og før de kan jo ikke, man kan jo ikke begynde at forhandle, inden man har fastbesluttet, hvad Storbritannien skal betale tilbage til EU. Det er det, og det skal også lige nævnes, at det er et dokument, der ligger af Storbritannien, og EU kommer højst sandsynligt ikke til at godkende de krav, de har fremsat indtil videre. Men det bliver spændende at følge, hvad der kommer til at ske de næste mange måneder. Det var først til, hvad det, til marts i 2019 eller sådan noget, at det er endeligt. Altså det er faktisk efteråret i 18, at der skal de faktisk have haft en aftale på plads, hvis de skal følge den procedure, som den der artikel 50 forudsætter. Så vil sige, de har faktisk skide travlt. Jeg har lige hørt Michel Barnier, en fransk mand, som er chefforhandler for EU. Han har sagt, at hvis tempoet fortsætter i den her, altså som det gør lige nu, så ser det ud til, at de ikke kommer til at nå det. Men er det ikke bare ligesom en lidt bane i Aarhus? Der udsætter man lige 2-3 år, så er man på en sikker side. Lige præcis. Altså, jeg ved sgu heller ikke, hvor konsekventfuldt det er, hvis de ikke når det. Jeg kunne forestille mig, at de bare, altså, fordi alle, altså EU og Storbritannien er jo interesseret i at få den bedst mulige aftale, så jeg tror jo ikke, at det er fordi, at hvis de ikke når det, så smider de bare Storbritannien, så goodbye, I må klare jer selv. Det kunne jeg ikke forestille mig. Det er lidt for store til. Lige præcis, men det kommer i hvert fald til at følge fremadrettet. Og igen, hvis du er lidt mere nysgerrig på det her, så har vi lavet, vi har et podcast-katalog inde på iTunes, og der kan man jo lige bladre igennem. Vi har nogle afsnit, hvor vi taler meget mere dybdegående om selve de her Brexit-forhandlinger. Hvad er der ellers sket, Emil? Jamen, så har der været et par terrorepisoder. Nå, ja. Der har blandt andet været den i Barcelona, hvor der kører en mand i en hvid varevogn ned igennem Ramblaen. Rammer lidt over 100 mennesker. Jeg tror, det er 14 døde og 130 sårede eller noget den stil. Ja. Så det er selvfølgelig ikke så rart. Og dagen efter var der også noget i Finland med en eller anden muslimsk mand, der rendte rundt med en kniv og dræbte 2 kvinder, så vidt jeg husker. Ja, 6 sårede, tror jeg. Ja. Ja, men det er fuldstændig vanvittigt. Og især Barcelona, altså jeg elsker Barcelona, står FC Barcelona fan, og jeg har været i Barcelona mange gange, så det er meget, jeg vil sige, jeg blev meget påvirket af det, fordi at altså man har gået på den der Rambla så mange gange. Altså man har gået der, ikke? Og så lige pludselig så forestiller man et scenarie, hvor der er en eller anden vanvittig mand i en hvid varevogn, der bare pløjer igennem en masse mennesker, der går der. Altså det er jo fuldstændig sindssygt. Jamen, det er så vanvittigt ofte, at det fortsætter lidt den der med at det er uskyldigt, det går ud over. Det er ikke som om der er et eller andet bestemt mål, det er bare hvor der er flest mennesker, så angriber vi der. Præcis, og det er også det der, som de siger, det kommer vi også ind på det tyske valg, altså, hvad kan de rigtig gøre? Altså, det er også svært at beskytte det her, fordi det er jo, altså, det er jo bare sindssyge personer, lone wolves, som de kalder dem i fagtermer, altså, det er jo svært at dæmme op for. Jamen, ifølge Katalonien, så skal man selvfølgelig bare løsrive sig, det er jo vejen frem på det hele. Det har de jo prøvet i rigtig mange år, jamen, er det noget med, vil de prøve igen? Er der en folkeafstemning, eller hvordan? Jamen, der er snak om det, så kom noget afstemning her 1. oktober, tror jeg, var det kom frem. Ja. Jamen, jeg kan jo huske en lille personlig historie, jeg havde, da jeg rejste til Barcelona i 16, tror jeg. Eller var det 15? 15 må det have været. Der var der også en folkeafstemning, og der stemte de jo for, at de skulle løsrive sig. Altså, Catalonien skulle løsrive sig det kære Spanien. Fordi at Catalonien er det rige del af Spanien. Altså, de har det virkelig godt. Der er fart på, det er en lækker by. Og de gider ikke rigtig at betale til alle de andre små, altså du ved, Malaga er sådan nogle latterlige fattige steder, det gider de ikke. Men problemet er jo, at det er jo Madrid, der skal ligesom bekendtgøre og sige, godkendt dem for at give dem lov til det her. Altså, så det kan godt være, at de stemmer ja, og det kommer de måske til, men altså, det kommer ikke rigtig til at ske noget, fordi Madrid gider jo ikke, eller resten af Spanien gider jo ikke at have, at Catalonien skal forlade. Jamen, det er det. Jeg tror faktisk også, der er flere firmaer, der har fået restriktioner på, hvad de må og ikke må appellere til, for at få folk til at, eller for at få Catalonien til at blive i Spanien. Ja. Ja, så tænker jeg, så kommer der også alle de andre ting, som for eksempel FC Barcelona. Ja, skal de så lave en turnering for sig selv, eller får de lov til at lave en Monaco, og så være med i resten af Spanien stadig, eller hvad? Jamen, der er det jo det der med, at der er, i den spanske liga står der, at der kun må være, jeg mener, der er kun en anden, hvad hedder man sådan, altså stat med udover en spansk, og jeg mener, det er de der andalusiske hold eller sådan noget, der er et eller andet med, at de er sådan lidt selvstændige i en vis grad. Og de har jo ligesom fået lov til at være med, så hvis Barcelona, eller Catalonien løsrev sig fra resten af Spanien, så kunne Barcelona faktisk ikke spille med i den spanske række, fordi den plads allerede er optaget. Okay, så de ville så skulle gøre ligesom i håndbold der under finanskrisen, hvor lige pludselig Barcelona, så der er ikke andre hold, der reelt kan noget. Jamen lige præcis, ellers så skulle de, der har også været snak om, at de skulle flytte til den franske liga. Det har været meget diskuteret. Men igen, altså, det er meget hypotetisk, og jeg tror sgu ikke, det kommer til at ske. Ej, men det kunne altså være spændende at se en Barcelona-Neymar-duel igen. Ja, det kunne det. For fanden, mand. Det er et hævntogt uden lige. Og Barcelona-spilleren bare skulle gå efter og feje Neymar ned. Jamen, ham kan du ikke stoppe. Ham kan du ikke fange. Nej, det er rigtigt. Rigtig dygtig fodboldspiller. Så er der også noget med noget grænsekontrol. Ja, Danmarks, de startede i januar 2016 med at indføre den her grænsekontrol mod syd for at stoppe indvandring og immigranter. Og nu er tiden så ved at være gået for, at man må have den her grænsekontrol. Men så har, jeg tror det er Inger Støjberg, der står i spidsen for det, eller Venstre eller DF, der så har fundet en ny drejning på den, og så sige, at nu er det ikke længere immigration, der er noget problem. Det er faktisk terrorplaner. Og ved at få lov til at få den her nye lov indskrevet, er det jo så kan man fortsætte den her grænsekontrol nede ved syd. Ja. Og jeg hørte faktisk, at både, jeg tror det er Norge, Sverige og Østrig, Polen måske også, der har noget lignende også, og også vil fortsætte den. Så. Ja, altså, og det er en grænsekontrol, apropos vi har oplevet jo, altså da vi kørte til altså, Holland og hjem igen. Da vi kører hjem fra Holland, der kører vi jo med en kæmpe, kæmpe trailer bagpå, lukket trailer. Og klokken er sådan 1 om natten eller sådan noget. Ja, 3 måske. Altså, og et under, vi ikke bliver stoppet. Altså, det er jo mærkeligt. Altså, vi kunne have haft så mange flygtninge om bag den trailer. Vi kunne have haft 50 plus. Jamen præcis, altså, det er mærkeligt. Og det er jo bare fordi, vi ligner to hvidebleje mennesker. De kunne jo ikke se os inde i bilen. Lyset, der var også slukket. Altså. Jamen præcis, altså, og det er jo der, hvor grænsekontrollen fejler. Altså, det er også lidt sjovt ved den her grænsekontrol, at politiet er jo modstander af den. Det er jo kun inden fra borgen af nærmest, at der... Ja, jamen, det er rigtigt. Jamen, Dansk Folkeparti og... Ja, okay. Jamen okay, det er dem alle sammen jo egentlig, ja. Næsten. Altså Socialdemokratiet, DF Light. Altså de elsker det jo. Ja, men det er rigtigt. Så har hjemmeværende jo ligesom noget at lave. Og så fra grænsekontrol til Norge. Noget af det spring, vi laver der. Ja. Fordi der skal være valg på mandag i Norge. Og der er jo lidt det her med... jeg tror, det bliver en valggyser faktisk, at forudsætter de. Altså nu skal vi sige, vi kan ikke karakterisere os selv som eksperter på... på norsk valg, men har du et eller andet klogt at sige om det, eller hvad? Fordi det begrænser, hvad jeg ved om det. Ja, jamen der er jo ham her, Erna Solberg, der er statsminister deroppe nu, som er fra Højrepartiet. Og det partiet hedder bare Højre. Og han ser ikke ud til at vinde, det ser ud til, at det bliver Arbejderpartiet med Jonas Gahr i spidsen. Og Jonas Gahrs Arbejderparti, det har egentlig ført i meningsmålingerne ret lang tid, men det er så ved at blive ret spændende, om Erna han kan få lov til at fortsætte som statsminister. Ja. Og så udover, hvis man ikke synes, det er spændende nok at gå ind og læse videre om det norske valg, så kan man også... Det bliver sexet i verden. Jamen, det er det. Så er der jo den klassiske Fremskridspartiet, som også findes i Norge. Og jeg kan sige, at Fremskridspartiet, det minder sådan lidt om Dansk Folkeparti og Venstre. Ja. Meget indvandrerkritiske og går meget op i nogle liberale tankegange økonomisk. Og det er første gang, de har været med i regeringen, så det er spændende, om de falder fuldstændig igennem på det og får et dårligt valg nu, eller om det egentlig har gået godt for dem alligevel. Jeg hørte jo, apropos det der Fremskridtsparti, at de har vist også en, ja, måske en kvindelig leder, altså i hvert fald en kvindelig frontfigur i partiet, hvor jeg hørte i den korte radioavis, altså kæmpe skud til dem, hvor Kirsten Birgit langede lidt ud efter, at altså indtil hun fik lige så mange skærpelser, altså indvandrere indført ligesom Inger Støjberg, altså så havde hun, altså så er der langt til sejr for hende endnu, altså hun skulle lige komme op på Ingers niveau, inden det begynder at se godt ud, men de skulle være meget ekstremistiske. Og de skulle være meget indvandrerkritiske, altså det der Fremskridtspartiet. Jamen det er jo den klassiske, der har været rundt om i hele Europa det sidste par år. Ja. Og så, ja, tune ind og se det på mandag, det bliver super spændende. Det er helt lige nu. Ja, sjældent vi opfordrer til noget, der har med Norge at gøre, men det skal blive meget spændende, det her norske valg. Så det, vi vil da opfordre, følg med. Ellers kommer vi selvfølgelig med en dækning næste torsdag. Også en grund til at høre med næste torsdag, når vi sender fra 19 til 20, fordi der kommer vi lige til at fortælle, hvordan det her norske valg det bliver afgjort. Så har vi kan jo godt break for jer, at vi har et lækker, sådan, hvad kalder man sådan et der, whiteboard uden foran, hvor vores program står. Vi har USA. Skal vi ikke vente med at tale om USA? Jo, det synes jeg faktisk, til vi kommer lidt længere ned. Ja, jeg tænker måske, vi skal spille et nummer. Og så vender vi tilbage og snakker om det tyske valg. Et tysk valg, der kommer til at forløbe den... Er det 24. september? Ja. Spændende. Det ved jeg ikke, om man kan kalde det ligesom det norske, men vi kommer i hvert fald til at snakke om det. Jamen, det er jo ikke så spændende, når Merkel fører stort, og Merkel er, som hun er. Sådan lidt halvtør og kedelig. Igen, vi sender live, så der sker mange uforudsigelige ting. Lige nu er det en update på Windows. Nu skal jeg lige passe på, det er noget med, at computeren vil genstarte. Det skal vi ikke få den til at gøre. Jeg tror, jeg klarer det. Samtidig er der sket det, at Frank Ocean har droppet et nyt nummer. Og hvis du er ny lytter her på Jubileo-pærene, så kan vi godt afsløre, at vi er kæmpe fans af Frank Ocean. Så det får du selvfølgelig lov til at høre. Og dertil kan jeg også sige, det glemte jeg at sige i starten, at vi er et radioprogram på Aarhus Studenterradio, som I måske har forstået, hvis I lytter med nu, så ved I nok det. Det vil også sige, at vi kommer til at spille musik mellem vores små samtaler her, og det musik vil du ikke få med, når vi kommer ud på podcastformat. Tænker jeg meget relevant lige at sige. Det er det. Og her kommer der et Frank Ocean-nummer. Frau Merkel hat vor zwei Wochen, glaube ich, vorigen Sonntag, in der Welt am Sonntag, in einem Interview gesagt, sie würde alles, was sie 2015 gemacht hat, genauso wiederholen. Und dazu kann ich nicht raten. Denn dass wir den Fehler gemacht haben, unsere europäischen Nachbarn nicht vorher einzubeziehen, sondern sie hinterher vor vollendete Tatsachen zu stellen, führt dazu, dass heute Leute wie der ungarische Ministerpräsident Orban oder der Parteichef Kaczynski in Polen sich aus der Verantwortung stehlen und uns Deutsche, die wir viel Geld für diese Länder zahlen, im Stich lassen. Und deshalb, was wir brauchen, um die Migrationsprobleme zu bewältigen, ist eine europäische Lösung, aber eine, die nicht zulasten Deutschlands geht, sondern in Solidarität mit allen europäischen Ländern geregelt wird. Yes, selvom man godt kunne tro, at mit tysk var lige så godt efter at have haft det siden 7. klasse, så var det ikke mig. Men det var i stedet for Martin Schulz, der er formand for SPD, som er Socialdemokratiet i Tyskland. Yes. Og det er ligesom ham, der er første udfordreren til Angela Merkel, som lige nu sidder som forbundskansler. Yes. Og det tyske system, valgsystem, det er faktisk lidt mere kompliceret, end man lige tror. Det fungerer sådan, at man skal stemme to gange. Tyskland, de er inddelt i 16 bundels... Er det sådan forbundsstater? Ja, 16 stater er det faktisk nærmest ligesom i USA, bare færre end 50 selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Den første halvdel, det er, hvor man så giver en personlig kandidat en stemme. Det kan jo så være, at man stemmer på Merkel, og hvis over 50% af stemmerne, de går til hende, så bliver hun forbundskansler. Yes. Så det minder faktisk lidt om det britiske valg. Winner takes it all. Er det ikke sådan... Lige præcis. Ja. Den klassiske derovre. Ja, lige præcis. Og så så bliver man selvfølgelig valgt, eller så bliver man valgt for 4 år, ligesom man gør hjemme i Danmark. Og så har vi den anden halvdel, hvor det er en partiliste, man stemmer på det her delstatsniveau, som man skal stemme på et parti, der er i ens delstat. Og det minder sig lidt mere om den danske, hvor der er en spærregrænse på 5%, og man kan lave den regeringer på kryds og tværs af partierne. Og Jesper, du har lovet, at du vil lave en lidt mere uddybende introduktion til Angela Merkel og Martin Schulz, hvis ikke man kender dem på forhånd. Lige præcis, altså jeg kan i hvert fald forsøge at gøre mit bedste. Det forholder sig således, at vi har Merkel på den ene side fra CDU, hvad var det, der stod for? Kristelig demokratisk... Det er i hvert fald et eller andet kristelig demokratisk... konservativ parti... Union, får vi lige at vide, vi forsøger at snegle her. Og så har vi den kære Martin Schulz for Socialdemokratiet. Meningsmålinger er således lige nu, de seneste af dem, at den kære Merkel står til 38%, hvor at SPD står til 24%. Det vil sige, at hun står rigtig gunstigt i forhold til det her valg, der kommer til at falde den 24. september. Hvad er forskellen så på de her to kandidater? Martin Schulz, han kommer fra Europaparlamentet, har været tidligere formand dernede, og han, da han stillede op for Socialdemokratiet, der var han faktisk... havde han sindssygt meget vind i sejlene. Noget, vi også har nævnt tidligere i jubilæerpærendes udsendelser. Fordi det var faktisk rigtig tæt. Meningsmålene var... Altså, det var virkelig tæt på, at den kære Martin Schulz, han var op. Han stod meget ind for det her social retfærdighed. At immigrationsproblemerne, de havde været... de havde været håndteret dårligt. Vi ved altså, om i 15, da Merkel hun sagde... Let's open up for all immigrants, du ved. Det sagde man sikkert på tysk, ikke på engelsk. Præcis. Og det var han lidt kritisk for. Og det fik han egentlig meget medvind. I starten, så sker der så det desværre for ham, kan man sige, at hun nærmer valget sig. Merkel, hun... Hun går ind og agerer svamp, som hun plejer at gøre. Lige præcis. Hun suger modstanderens argumenter til sig og underminerer dem egentlig bare og udkonkurrerer dem på den måde. Præcis. Og hvor at Merkel, eller hvad hedder det, ham og Schulz, han skulle stå for det her social retfærdighed, var en af hans rigtige kernesager, så er Merkel bare gået ind i det her med, at hun skal fokusere meget på klimaet, og selvfølgelig også immigrationspolitikken, som man selvfølgelig ikke kan undgå, og som Merkel har været meget udskilt for i starten, men nu faktisk lige så stille begynder at blive respekteret, fordi hun har stået så meget fast. Jeg kan huske, at tidligere programmer, der har vi diskuteret mig og Andreas meget om, at kommer hun til at føre en meget hård indvandrerpolitik indtil valget overstået, fordi hun blev presset af Alternativ for Deutschland, et meget ekstremistisk parti, men også Socialdemokratiet. Det har det vist sig, det har hun ikke gjort. Hun har bare været fucking jernhård, men altså benhård lady. Jamen, det virker også som om, at, at arbejder, eller Socialdemokratiet, det ikke rigtig tør til emnet op, fordi de er bange for at miste stemmerne til netop de indvandrerkritiske partier. Og det vil jo egentlig både være skidt for deres parti og for Merkels parti. Præcis. Og samtidig kan man sige det her med, at Schulz, han kommer fra et socialdemokratisk parti. Og det er jo en tendens, vi har set i de tidligere valg. Vi har dækket valg her på programmet i Holland, og vi har dækket valg i Frankrig. Og begge steder, der, vi skal så sige, i Holland, der er majoritetspartiet, det er Socialdemokratiet, men de gik utrolig meget tilbage. Jeg tror, de faldt med 16%. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det var der, hvor Geert Wilders, han kom ind og fik en masse stemmer. Og det samme i Frankrig, at Socialdemokratiet var nærmest ikke eksisterende. Altså, det er, så man har set en tendens i Europa lige nu, hvor Socialdemokratiet simpelthen er famlende. Altså, de ved ikke, hvad de skal gøre. De ved ikke, hvordan de... Fordi der er kommet de her høje ekstremistiske partier, som også appellerer til arbejderne. Og vi kan se det samme i Danmark. Altså. Ja, DF har været skræmmende store, og er det jo også stadig. Præcis, og Socialdemokratiet prøver at være lidt DF light. Altså, de prøver at gøre lidt det samme. Altså. Ja. Og det er, men det er spændende. Ja, det ved jeg ikke, om det er. Altså, om den her valgkamp bliver spændende, fordi at det er jo nærmest omgjort, som vi siger med de her meningsmålinger. Altså, og der var jo en tv-debat her forleden, hvor... Jamen, Tyskland gør det jo på den måde. De har kun én tv-debat mellem Angela Merkel og Schulz den her omgang. Og altså, hun spiste ham jo bare levende. Han prøvede at få sagt noget og være lidt kritisk og få kommet frem med hans argumenter, men hun slugte det bare og negligerede det bare. Kørte ham fuldstændig over. Ja, præcis. Altså, hun er rigtig dygtig til at tage emneejerskab omkring nogle emner, som man måske ikke skulle forvente var lå til hende. Altså... Ja, men også fordi hvis dem, der har hørt Angela Merkel, det er sgu lidt et dræbende tempo og en kedelig person, altså tør person. Ja. Hun kan få fart ud af enhver samtale. Præcis. På en god måde. Altså, hun er jo stærk nede i EU og forsøger virkelig at holde sammen på tropperne dernede. Ja, altså, jeg synes, at nu har vi set nogle klip af den der debat, og man kan bare se, altså, hun er benhård. Hun ved, hun styrer EU med den ene hånd og Tyskland med den anden hånd. Altså, hun ved bare, hun har power, altså. Jamen, det er det. Jeg så også lige, alle de unge dernede, de er helt vilde med Merkel. Ja. Og jeg tror, det er nok den her pro-EU, som mange unge rundt om i hele Europa, de egentlig går ind for. Ja, præcis. Altså, og jeg synes egentlig også, altså, jeg har sgu respekt for, at hun er så cool omkring de her ting. Men hvis vi skal tage mere fat i den her debat, som I også, som hvor Schulz også, hvor vi afspillede klippet med Schulz fra, så var der sådan fire temaer, de skulle diskutere, og det lå jo meget op til det her med, at den kære Schulz, han skulle komme til angreb. Det er meget klassisk. Han er bagud, han skal prøve at vinde nogle stemmer, han bliver nødt til at angribe Merkel. Og derfor var der fire emner, de skulle snakke om, og det var noget her med social retfærdighed, som man nævnte, som var meget Schulz ting. Så var der, vi bliver virkelig, altså der er mange, der kommer gående forbi det, det kan du ikke se, Emil, men der er mange, der kigger hen. Det er også spændende, det vi laver. Og så var der udenrigspolitik, som selvfølgelig er Merkels ting, og så var der de her sikkerhed og flygtninge. Og det er meget sjovt det her med, altså fordi at flygtningekrisen har jo været meget blusset op, især i Tyskland, som jeg også nævnte. Men som vi siger, altså Schulz er også svært ved at, hvad skal man sige, kritisere, fordi han har jo selv været med til at stemme igennem med SPD, altså Socialdemokratiet har jo selv stemt for og stået bag Merkel, så det er også svært for ham at gå ind og, altså, at kritisere. Jamen det falder lidt til jorden, hvis han skal gå hen og kritisere sig selv, som det i sidste ende bliver. Der er jo ikke så meget at gøre der. Så det er jo også nemt for Merkel bare at stå sådan lidt halvpassiv i sådan en samme diskussion der. Også det der med, at hun har så... Altså, meningsmålene er jo bag hende, kan man sige. Altså, det er jo ikke fordi, hun behøver jo ikke gå ud og skabe noget, fordi hun har jo allerede, hvad skal man sige, vind i sejlene, uden rigtig at, hvad skal man sige, ja, lave noget revanche. Men det er meget sjovt, fordi at angående det her flygtning, fordi at Schulz, han kommer, det som han også sagde i klippet, som vi spillede, jeg ved ikke, hvor mange af vores kære lyttere, der kan tysk, men han prøvede jo at kritisere det her med de kære åbne grænser, og vi skulle finde, at det ikke blev håndteret, og der er kommet splittet EU, Polen og andre lande, de er jo meget sure over, at vi skal have de her flygtningekvoter osv. Hvor mærker hun bare, altså hun ved, hvordan det her parlamentariske system fungerer. Hun er nede i EU, altså hun siger bare, jamen jeg ringer da lige til Frankrigs præsident, og så aftaler vi lige et eller andet. Altså hun har bare så meget integritet på det her område, fordi at hun er så stærk altså. Hun har jo også bare så meget erfaring. Hun har været kansler siden 2005, tror jeg det er. Altså ja. Det er jo 12 år siden, og nu ser hun ud til at få 4 år mere. Indtil 2020, så lad 2021. Så altså, det er jo svært at gøre noget ved. Hun har så mange personlige sejre og partisejre i løbet af de næste sidste 12 år, som hun kan trække på. Det er lidt svært at gå ind som Schulz og så prøve at vippe hende af tronen. Også når det for første gang i lang tid kører så godt for Tyskland, som det egentlig gør for tiden. hvis man ser tilbage på finanskrise, på indvandrerkrise og så videre. Merkel har formået at holde sammen på tropperne gennem flere kriser, så det er sgu lidt op ad bakke at skulle være den nye, eller skulle have en chance for at blive den nye forbundskansler. Præcis, også det der med, at som du siger, hun har været det siden 5, det vil sige, hun har været op imod 3. Jeg mener, det valg var 5. år i Tyskland, hun har været op imod 3 tidligere socialdemokrater, og hun har bare banket dem alle sammen. Altså, så er sådan lidt, altså hun frygter dem jo ikke rigtigt, altså. Hun ved jo godt, hvor hun har de der socialdemokrater. Altså, det er bare på rutinen efterhånden. Lige præcis. Men altså, jeg vil så sige, for at vende tilbage til Merkel, som nok bliver vores, altså den tyske kansler, så kan jeg også godt lide det her med, at hun snakker om klimaet, fordi at hun går meget op i det her klima. Hun føler, at EU, eller hvad hedder det, Tyskland, som du siger, de er verdensmester i eksport. Det har vi hørt meget. Du ved, det går sindssygt godt for deres økonomi osv. Og så føler de også, jamen, når det går så godt for os, så siger hun også, så føler hun også, at de har et vist ansvar over for resten af verden. Det er også derfor, hun siger, vi bliver nødt til at lukke flygtninge ind, fordi at vi kan se, at der er andre folk i verden, der lider. Vi har det godt. Hvorfor skal vi ikke hjælpe dem? Det virker jo meget sympatisk også. Altså, det kan man jo ikke sige nej til. Nej, men det er det. Men hvis vi lige skal være lidt kritisk mod Merkel, som vi skal jo se fra begge sider. Præcis. Så har hun også været meget passiv her i løbet af valgkampen. Og de tyske medier ved faktisk ikke, hvem hun vil danne regering med, fordi hendes parti har ikke 50% af stemmerne. Så der er sådan to muligheder, enten at gå sammen med de liberale, eller sammen med de grønne. Hvis hun går sammen med de liberale, så er det jo meget, de er meget EU-skeptiske. De vil gerne lidt ned med indvandrerne, og så går de ikke så meget ind for grøn energi. Mm. Hvorimod, hvis hun i stedet for skal gå med de grønne, så giver det sig selv, de går ind for grøn energi og pro-EU. Så det er sådan lidt, dem der stemmer ved heller ikke helt, hvad de skal gå ind til, og hvordan de næste 4 år de bliver. Nej, præcis. Og jeg synes egentlig også, det er meget sjovt det her med, fordi at, som vi tidligere har sagt i programmet, så har det været, det har faktisk været mere spændende, end det er nu. Og jeg synes jo ikke, hun er kommet med så mange radikale udmeldinger for at, ligesom at vende tilbage. Det er som om, det bare er kommet flydende af sig selv. At det bare er nærmest en naturlighed, at Merkel, hun bare skal være kansler. Fordi i starten, for at måske komme til oddsverdenen, så var oddsen faktisk ikke så lave igen på Merkel, og de var faktisk heller ikke så høje på Schulz. Men det er simpelthen bare eskaleret her, altså over den seneste tid. Jamen, hun virker jo til efterhånden bare, det virker jo til at være dronning af Europa. Svarer til en eller anden konge, der sidder over i Asien og bare har herredømmet indtil han dør. Det er lidt det samme, det synes jeg med Merkel lige nu. Ja, det er faktisk ret vanvittigt. Eller andet, hun ikke gider mere i hvert fald. Ja, hun har været der siden 5, som du siger. Det er fandme længe, altså. Det er jo nærmest Erdogan-længder, hun har sat. Altså, man kan så sige, valget her måske lidt mere demokratisk. For at blive i det her med økonomien, at det går godt, så har de også været ude efter de her bilproducenter. Især Merkel har været meget sur over det, fordi at vi ved jo, alle de her bilproducenter, som Volkswagen og Mercedes og så videre, de har jo snydt det her med, hvordan de kunne køre på literen og sådan noget. Og det er jo meget, de har været meget udskillet, der har gået ud over salget af de her biler. Det har det faktisk ikke rigtigt. Men det kan det potentielt komme til. Og derfor har de været meget ude, og nu skal I fandme tage sammen, fordi at vi ved jo, at den tyske bilindustri er en væsentlig del i den tyske økonomi. Og derfor er det også meget vigtigt, at de begynder at agere, hvad skal man sige, for lidt goodwill igen, fordi at det har fandme været, altså de har fået meget dårlig omtale her på det seneste, den tyske bilindustri, på grund af, at de har snydt sådan med, ja, med de der, hvor langt de kan køre på literen og sådan noget. Jeg er ikke, altså så teknisk omkring bil, er sgu ikke det, man ender. Nej, de er efter ja, sådan lidt. Ja, lige præcis. Men vi kan jo også, altså, prøve at få det. Ja, så kommer der til at være et oplæg op på, der handler det tyske valg, som hvis I lige skippede det, så vil vi også prøve at, det er faktisk næste torsdag. Og i den forbindelse, så vil vi også forsøge at få en herinde i radioen, en gæst, der også kan fortælle, og forhåbentlig også gør os lidt klogere på det tyske valg. Hvem det, vi håber på at få Friis Pertz nu, ham det kan vi ikke love nu, det må tiden vise. Vi har en redaktion, der arbejder stærkt på det, og vi håber virkelig, at det kan lade sig gøre, det kunne være super fedt. Så kunne også sætte det i en dansk kontekst, og en, altså, hvad det kommer til at betyde for EU, fordi at, som vi har sagt, altså, Merkel er jo nærmest EU, hvis man skal break down, så alle kan forstå det. Altså, det er jo Tyskland, der har givet alle hjælpepakkerne til syd. Det er jo Tyskland, der står hele Europa. Og det har du været længe, og det har været mærke, som vi siger, hun har sat der så længe. Så det kunne være super spændende, hvis vi kunne få en person, en ambassadør, der lige kom ned og fortælle. Det regner vi med at kunne bringe en god grund til at blive ved med at lytte med her til jubilæumpenne. Næste torsdag. Jeg ved ikke, hvad jeg siger til tyske valg. Nej, jeg synes, kobling over til USA. Jeg ved, du havde en ganske snart frem. Det er rigtigt. Vi har, fordi vi kommer til at lære om USA i det næste segment, så har vi en, altså mig og Emil holder meget af en vestkansk sanger med navnet Taylor Swift. I kender hende måske. Hun er i gang med at droppe lige nogle nye singler her for tiden. Og hun har droppet en helt ny en. Altså, skal vi spille den nu? Fordi, at, jamen, altså, hun har jo lavet, ligesom Justin Bieber, går fra at være sådan lidt barndomstjerne til at lave lidt mere moden musik. Og nu det er ikke, fordi de nye det er helt gode, men man skal jo lige høre dem. Altså, her kommer en helt ny. Altså, det er ikke, altså, det er en, der hedder Ready For It. Den er virkelig ny. Den kommer her. Og så kommer vi til at tale om USA og Trump og Houston, og hvad fanden der ellers kommer til at ske. Ja, eller Irma. Jo, og det er ikke Irma, men Irma. Ja, lige præcis. Så her kommer Taylor Swift. Are you ready for it, Emil? Super lækkert nummer fra Taylor Swift. Hvis jeg har nogle lytter tilbage, så skal vi jo tale lidt om USA nu. Ja, og vi har faktisk tænkt at starte med Trump, fra da han startede som præsident tilbage i januar. Var den 21. eller noget den stil? Ej, det var nok års 2017. Var det ikke 28. januar, han blev sat ind? Indtrædelsen? Tilbage i januar i hvert fald. Ja, ja, på et eller andet tidspunkt. Der udtaler Trump jo, I'll choose the best people. Ja. Altså, han vil vælge de bedste personer til hans regering. Så kender vi ham. Yes. Så han ansat 5 sikkerhedsrådgivere. Den ene, det er Michael Flynn, der var national sikkerhedsrådgiver. Han blev så kort efter fyret på grund af russiske forbindelser. Ja. Så har vi Sean Spicer. Det er ham, der var pressetalsmand. Og han gik så af, fordi han var i protest over, der kom en ny Anthony Scaramucci. Og ham, der er Scaramucci, han holdt sig også kun 10 dage. Ja, lige præcis. Det. Så der er jo allerede røget 2 af de 5 der. Ja, vanvittigt. Plus Scaramucci, som så er en tredje, der er ud over de 5. Så havde vi også Reince Priebus, som var stabschef. Han gik også af. Og så her i sommerferien, eller ja, det er jo egentlig sommerferien, gået fra lige fra sommerferien måske, så var det Steve Bannon, der var chefstrateg, der så også har forladt skuden. Ja. Han har været lidt kontroversiel og haft en fortid som chefredaktør på en af de højorienterede nyhedsmedier. Altså virkelig højorienteret. Altså det er jo nærmest racistisk blad, han har været redaktør for. Ja, han fører en ret restriktiv udlændingepolitik. Ja, det må man fandme sige. Jeg tror, hvis Trump er interesseret i at bygge en mur, så har han været interesseret i at lave en mur af atomvåben. Altså. Jamen, det er virkelig vanvittigt. Og der gik jo også det her på, at, hvor at andre af de her strategiske ledere, det var det, Steve Bannon var, ikke? Jo, strategiske ledere. Chefstrateger. Ja, lige præcis, chefstrateg. Det var jo meget det her med, hvornår skulle Trump sige hvad, og hvad skulle han gøre i de forskellige politiske situationer for at få alle med og sådan noget. Og hvor der har været det her med, at Steve Bannon, han var meget langsigtet, du ved. Og han havde det her mål og et syn om dommedag, og han var ret, han var sindssygt kontroversiel, som du siger. Så jeg tror for USA generelt, så tror jeg sgu, det er en meget god ting, at han er blevet afskedet. Ja, men man kan også sige, at Trump han har også en tendens til ikke at lytte til sine rådgiver nogle gange. For eksempel så har hans finansordfører sagt, at han ikke skal begynde at bruge penge på Irma, der er nede i Miami lige for tiden. Men det har Trump så valgt at bruge penge på. Houston, ikke? Houston, ja, undskyld. Ja. Nå, det har han simpelthen fået at vide, det skal han ikke bruge. Ja, men det vælger han så at gøre alligevel. Ja, præcis, og det er det, vi skal tale om lidt senere med noget med, hvor han kommer til at stå med klima. Jamen, det er rigtigt. Men lige for afslutningen, så ud af de 5 personer, Trump han startede med at stille i sin indre kreds, så er det kun hans vicepræsident, der er tilbage i den gruppe. Ja, og nu der er jo sket så meget med USA, men en anden ting, der er sket, den indleder vi lige med et klip, vi har med Trump. Ja. Der taler lidt. Det er et klip tilbage fra 1999, hvor Trump han egentlig snakker om Nordkorea. As far as nuclear is concerned, this country, us, we need a shield because Russia is unstable. A strategic defense initiative. We need a missile defense shield, and if we don't have one, and if we don't start develop, and now, you know, people used to criticize Reagan. The fact is now it's very developable, and we need a shield. We need a shield, siger han. Og det er jo meget det her med, der er sket med Nordkorea. Nordkorea har lavet nogle prøvespringer med plutoniumbomber, atombomber. Brintbomber. Brintbomber. Hvilke bomber har de ikke prøvesprængt? Og man kan kritisere Trump for meget. Det gør, tror jeg, de fleste bare sådan lidt, der har lidt mellem hovedet gør, altså fordi han er meget vanvittig. Men han er også en type, der kan sige nok og nok. Og det har han jo, er han ved at gøre med Nordkorea, altså. Han er ved at sige, Kim Jong-un, nu slapper du fucking af, altså. Jamen, han troede med bål og brand, som verden aldrig havde set før. Og altså, nu er det her tilbage fra 99, så det har været en optrækning, der har været igennem mange år. Men den er specielt eskaleret her de sidste par måneder, hvor de springer mere og mere over i Nordkorea. Og Trump, han tror mere og mere mundtligt, og der går lidt frem og tilbage mellem de to. Så nu er det spændende, hvad næste skridt det så er. For der er ikke rigtig flere grimme ord, de kan bruge om hinanden. Nej, præcis. Så det er også været meget det her. Trump, han vil gerne have... Jeg får lige live-meldinger. I er ikke live mere. Prøv lige... Vores kære, du skal lige gå ud og trykke play derude. Jeg ved ikke, hvad der sker. Nu skal vi padle, som de gør bedst på Danmarks Radio sportssektion. Når der ikke sker noget. Og det er vi gode til her på vores den radio. Fordi Andreas Kravland plejer at råbe skrige, når han skal padle frem og tilbage. Lige præcis. What the hell? Okay, vi er ikke live. Fuck, det er godt, jeg har optaget. Jeg prøver lige at... Hvad fuck sker der? Prøv at blive... Lad den lige være. Fordi nu... jeg ved ikke, om vi kommer live nu derude. Så er vi tilbage live. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Der er blevet spillet Natasha. Der er nogen, der har saboteret os. Er det Anonymous, der er været inde i gemmerne og prøver at sabotere vores lille program her? Jeg ved det ikke. Jeg tror, vi er tilbage live. For helvede. Ej, det var da håbløst. Ja, vi ved heller ikke, hvornår vi er røget af live. Så jeg tænker, om vi ikke bare kan køre klippet igen med Trump. Skal vi lige køre? Jamen, det er fordi, vi optager til podcast nu. Så det er sådan lidt... Ja. Vi kan lave en recap på, hvad vi snakker om nu. Vi snakker om USA's situation med Nordkorea, hvor at Trump tilbage i 99 advarede om Nordkoreas prøvesprængninger. Og sidenhen så er det så en episode, eller en situation, der er eskaleret mere og mere, hvor Nordkorea nu også begynder at smide brintbomber. Og Trump har troet med bål og brand og ild, som verden aldrig har set før. Og Nordkorea, de har så troet den amerikanske ø ude i Stillehavet, Guam. Og så er der selvfølgelig en masse geopolitiske interesser. Ja, det er jo meget det her med, at de skal prøve at få Kina, eller Trump prøver at få Kina med ind over og sige, nu må det være nok. Fordi Kina har en tendens til at forholde sig meget neutral i udenrigspolitiske anlæggende, og det har de gjort lige siden 50'erne. Og det er jo det her med, at Trump vil gerne have dem til at involvere sig i den her sag. Og jeg ved ikke rigtig, hvad der sker med Kina, altså ved du det? Altså jeg føler, at de siger, at de gerne vil prøve at gøre noget, men der sker ikke rigtig noget. Ja, men det er jo faktisk det, der er super smart af Nordkorea, at de har troet en amerikansk ø Guam, fordi så er det, de går udenom Japan, de går udenom Kina, og de går udenom Sydkorea. Og så angriber de USA for at symbolisere, at det er en krig mellem Nordkorea og USA, og ikke alle de andre lande i nærheden. Og det gør så, at Kina kan holde sig lidt passivt, fordi de har også interesse i, at USA skal holde sig væk fra deres grænser, for at de kan få noget mere magt over i Asien. Så på den ene side, der står der egentlig lige nu USA og EU, der laver rigtig mange restriktioner mod Nordkorea. Og på den anden side, så står der, vi har røget live igen, kan jeg høre. Jeg tror, vi ikke er live. Jeg ved ikke, hvad der fucking sker. Altså, ej, hvad er det, der sker? Altså, jeg ved det virkelig ikke. Jer, der lytter med på podcast efterfølgende, kommer til at tænke, hvad fanden sker der? Det er fordi, vi er et live program. Jeg prøver lige at switch frem og tilbage igen her. Der er nogen derude på at sabotere jubilæerpænde. Jeg tror, det er Anonymous. Det er officielt. Jeg tror, ellers er det Islamisk Stat, der tager æren lige om lidt. Jeg ved virkelig ikke, hvad der sker. Altså, I må... Men jeg tror, kommer vi på sådan 2 minutter. Til de lytter, vi har de næste 30 sekunder, inden vi ryger af live-programmet igen, så gå ind og hente vores podcast. Ja, okay, vi giver... Prøv lige reklamen. Okay, vi smider lige på. Okay, vi er jo også stadigvæk... Jeg lukker lige den her dør. Giv lige en thumbs up. Hvis vi overhovedet kommer... Ja, det er meget spændende. Godt. Vi har hørt, vi er live nu fra vores producer. Hvis der stadig er lyttere til jubileupæren derude... Vi er done allerede. Vi er done. Okay, vi kan ikke nå det. Okay, vi bliver bare på... det er fandme irriterende. Yeah. Jeg ved ikke, hvad der sker. Okay, vi giver den op. Vi må fortsætte bare at komme ud med det her med podcast. Ja. Det var smart, det der med Guam. Det var rigtig smart. For at lave den her krig mellem USA og Nordkorea. Ja. Kina gik med til nogle restriktioner, men spørgsmålet er, om de er villige til at gå videre til det næste. Nej, vi dropper den bare. Bare sluk det ud. Vi optager bare podcastretten, simpelthen. Skandale. Nå. Ja, ellers skal vi fortsætte med Nordkorea næste uge. Ja, jeg ved ikke helt, om vi bare skal... vi kommer ud på podcast. Det er der, hvor de fleste lytter med alligevel, tror jeg. Vi kører videre. Kæft, det er rodet. Det bliver rodet nu. Men sådan er det. Altså, sådan er det, når man sender live radio. I kan virkelig følge det live. Det her er fandme ikke opstillet på nogen måde. jeg prøver lige at switch over her. Det kan godt, at vi kommer live. Ja, ellers så klipper vi noget. Ja, jeg ved det ikke. Det der klipper vi i hvert fald ud. Godt, vi går videre til Irma, ikke? Jo, fordi at der har jo også sket andet i USA ud over Nordkorea. Der sker rigtig mange ting lige for tiden. Der har simpelthen sket det med, at der er kommet... der startede med at komme en... der kom en orkan i Houston, som hed Harvey. Efterfølgende kom der flooding, altså oversvømmelse. Og nu kommer der... Er der en storm mere, der er i gang lige nu? Irma. Er det ikke en orkan? Jo, og den er lige nedstyret til en kategori 4, kan jeg se. Den har altså været op omkring en 5'er, som er noget, jeg tror måske, det er den største. Jeg tror, det går på en skala fra 1-5. Ja, det er jeg også ret sikker på. Så det er virkelig vanvittigt, altså det, der sker dernede lige nu. Ja, altså folk er jo flygtet fra huset de sidste mange dage. De aflyser den amerikanske fodboldsæson, den skal starte her i aften. Åh oh, nej. Det har simpelthen resulteret i, at de aflyser kampen med Tampa Bay Buccaneers mod Dolphins. Fordi at de skulle spille dernede. Ja. De kunne så enten vælge at rykke kampen. Det gav Dolphins jo ikke, fordi det er der ikke penge i. Så får de ikke statindtægt og så videre. Ja. Så nu er den så rykket 10 uger frem. Så det vil sige, at Dolphins og Buccaneers, de så skal spille 16 uger i streg. Og det lyder måske ikke så meget, men holdene plejer lige at have sådan en uges pause i løbet af sæsonen, hvor de lige kan komme sig over deres skader og deres hjernerystelse og hvad man ellers har i amerikansk fodbold. Og lige have nogle taktiske fundering over, hvad der sker i resten af sæsonen. Ja, jeg tror bare, vi fortsætter. Vi er live igen. Fuldstændig vanvittigt. Nå, ja, okay. Så de får det ekstra hårdt. Hvad kalder du dem? Er det Dolphins? Miami Dolphins. Jamen, de ligger der i Miami, ikke? Altså Dolphins. Det gør de. Men orkanen rammer jo også lige... Nå, den rammer også lige dernede i Florida. Ja, ja okay. Ja, det er jamen, faktisk nærmest dernede, den har lige kørt ind over. Ja, jamen, det er jo håbløst. Men det er dårligt for dit fantasy draft, eller hvad? Ja, men der var lige et par stykker, der skulle på bænken. Godt at man kan nu skifte heldigvis. Men også sjovt at det kommer til at påvirke. Altså sådan sport. Vi er stadig live. Også sjovt at det kommer til at påvirke sport. Sådan generelt. Altså det er jo altså sådan nogle naturkatastrofer der. Jamen det er jo det. Det er jo både fuldstændig vanvittigt og træls omvendt også. Hvad fanden kan man gøre altså? Ja, flygt. ja, præcis. Men det har jo også resulteret i at Trump, som du også sagde, at han lytter ikke til sine rådgivere, fordi at han er begyndt at... Han kan godt se, at det her det er fandme forfærdeligt for alle de her mennesker, der deres hjem bliver smadret, og forsikringerne dernede, de dækker sig ikke en skid, sådan nogle naturkatastrofer osv. Og, så videre. Og han kan godt se, at måske er de her orkaner, de er måske menneskeskabte. Altså det er jo det, debatten lyder på lige nu med klima. Er det menneskeskabt, eller er det bare naturen, der går sin gang? Og jeg tror lige så stille, måske han er ved at vende sig til, eller blive convinced, at det her, det måske er altså også mennesker, der er i gang med at lave en global opvarmning, som simpelthen resulterer i de her vanvittige naturkatastrofer. Jamen, det bliver spændende at se, om han så vil begynde at gå noget ved det, eller om han bare vil fortsætte hans vanlige gang. Ja, fordi man kan jo sige, at de der interesseorganisationer, altså du ved, olie, altså de der oliestater, ikke stater, men altså interesseorganisationerne for petroleum, de har jo vanvittigt meget magt i repræsentanterne, altså bare generelt for republikanerne, og det er jo dem, der ligesom har altså hovedsæderne i repræsentanternes hus og kongressen, så det er dem, der sidder med magten. Altså, så det er også begrænset, hvad Trump kan gøre. Han kan selvfølgelig lægge veto ned for et lovforslag, men ellers kan han jo ikke rigtig, han kan jo ikke selv stemme ned igennem. Men det, man også skal huske på ved Trump, det er jo, han er en finansmand, og det er jo bare ikke altid, der lige er penge i at lave grøn omstilling. Præcis, men så alligevel har der været de der argumenter for, at især i Californien, altså hvor der blev skabt mange flere arbejdspladser, vil den her grønne omstilling, end der gør ved at åbne de her kulminer igen. Der kan jeg anbefale at gå ind og se et afsnit med John Oliver, hvor han virkelig skiller det her ad med at åbne kulminerne, som de har gjort. Altså fordi det altså så mange arbejdspladser, der var heller ikke været. Altså. Det er det. Man kan også sige, at det bliver også spændende, nu vil de så bruge alle de penge på orkanen her. Hvordan det så kommer til at ske med muren mod syd, ned til Mexico. Ja, det er ikke noget med, at den er blevet bekræftet. Nej, de har haft hvad det, 5 forskellige arkitekter nede for at give et bud på en mur. Ja. Og det var noget med, at den skulle være, prototypen skulle være 9 meter høj og 9 meter bred. Og ja. så skulle der stå folk og slå på den med hammer og mejsel, hvad ved jeg. For at se, hvad for en, der holder bedst, hvad for en, der billigst. Ej, hvor det vildt. Altså, jeg har lige set Leonardo DiCaprio, han var lige hurtigt ude på sin Instagram. Han er jo meget miljøforkæmper og sådan noget med, at der var nogle visse dyr, der simpelthen ville uddø, hvis de lavede en mur. Fordi så kunne de ikke løbe frem og tilbage på grænsen. Så ville de simpelthen uddø. Der var han lige ude og melde den. Fordi det er selvfølgelig meget vigtigere, end alle de mexikanere, der bliver slået hjælp af at prøve at krydse grænsen. Det kan jeg godt se. Men ja, det bliver spændende at se, hvad der sker med det. Altså, ja, jeg ved sgu ikke, altså det er sgu, på en eller anden måde er det lidt, altså jeg ved godt, det må man ikke sige, det er lidt fy, men det er sgu lidt komisk, hvis der kommer op, hvis der bliver bygget en mur. Det er sgu da super komisk, og det er, altså det er tragisk, og det er træls, men et eller andet sted, så er det jo også lidt det, vi gør i Europa. Ja. Yeah. Vi har været inde på det tidligere program, Danmark har grænsekontrol, Norge, Sverige, Østrig. Ja, for at vende tilbage til den, så har man, altså i EU er de jo i gang med at løse den konflikt ved at uddanne et libanesisk kystvagt, soldater, hvis man kan kalde dem det, grænsevogter, som simpelthen skal stoppe dem, inden de kommer over til EU, fordi at det er jo et europæisk problem, og det er jo nødt til EU samarbejde for at stoppe det her, og der har Merkel været ude og foreslå, at vi skal, og jeg tror faktisk, at det bliver implementeret det her med, at vi har nogle libanesiske, simpelthen, de får penge i EU for at stoppe flygtninge til at komme til EU. Så har det så været lidt problematik. Amnesty har været ude at sige, at de her kystvagter, de slår dem faktisk nærmest, de hjælper og torturerer dem og voldtager dem osv. Det er lidt problematisk, og det kan man godt se, men på en eller anden måde, de skal jo også stoppes. Altså, hvad fanden skal vi gøre? Altså, fordi de sydeuropæiske lande, de bliver jo efterladt med dem, fordi vi andre, vi lukker bare af. Så må de bare stå med dem. Jamen, det er jo det her. Altså, de har jo en masse indvandring dernede. Der er trods alt noget mindre, men løsningen er jo ikke bare at sænke dem alle sammen ud i havet, og så... Nej, men det er rigtigt. Men det er i hvert fald en problemstilling, en meget væsentlig og stor problemstilling, EU står over for her de næste mange år, så længe det bliver ved med at være borgerkrig og nede i... Ja, nede i Syrien. Ja, og bare med Mellemøsten generelt, det er jo kaos dernede, det kan vi lige så godt fortælle, som det er. Så vidt jeg kan forstå, så er vi stadig live. Vi er ude. Vi har sikkert mistet alle de lytter, vi havde, fordi der blev spillet et eller andet latterligt over studenteradiomusik, men... Ja, til dem, der måske først er kommet ind nu, så røg vi lidt ud og ind de sidste 10 minutter, så programmet blev egentlig lidt rodet lige pludselig. Ja, det blev lidt rodet, vores USA-segment blev ikke helt, som vi havde planlagt. På den anden side kan vi Men I kan fange det hele i podcasten, og podcasten kan man finde inde på iTunes under Jubileupærerne, eller man kan gå ind på Facebook og like vores Facebook-side. Man kan sågar også rate os, og rate, hvor godt vi kom ud af sådan en lille... Det er et lille problem der. Gør det endelig. Ja, altså, hvis vi er så gode til at padle, hyr os til et job. Ej, det er for sjovt. Som Emil siger, I kan selvfølgelig like os og give os en rating ind på iTunes. Det vil blive super glade for. Man giver sådan en lille anmeldelse, hedder det på dansk, hvor man lige giver nogle stjerner, hvor godt vi synes, vi formidler det her stof. I kan komme med konstruktiv kritik, det vil vi blive glade for. I kan også komme med ros, det vil vi også blive rigtig glade for. Og som nævnt i starten af programmet, så kan I altid komme med... skrive beskeder eller lignende, hvis I har gjort nogle erfaringer i EU, eller har nogle spørgsmål til EU, eller til Europa selvfølgelig. Det er jo ikke kun EU, vi har med at gøre. Der melder lige vi har lige en lytter, der stadigvæk er med, Madway Andersen, simpelthen. Han lytter med, trods det sabotage, der har været af en anden med, selvom fanden har været i gang. Det er rigtigt, jeg tror, vi skal til at slutte lige stille af. Er der noget, du vil sige på falderæbet, Emil? Nej, det har været super hyggeligt, så regner vi med at vende tilbage igen næste torsdag, samme tid fra 19 til 20. Med gæst, og uden tekniske problemer. Forhåbentlig. Jeg skriver til chefredaktøren med det samme bagefter, og spørger, hvad helvede er der lige sket. Og så kan vi jo også lige break på, at vi er tilbage med et nyt segment, hvor vi vil lave noget anmeldelse. Yes, en politisk serie, der hedder Veep. Er det rigtigt? Lige præcis. Så det foregår sådan, at vi tager et afsnit ad gangen hver uge, og så snakker vi lidt om, hvad der sker, og relaterer det til noget Europa og noget danske politikere måske. Præcis. Det tror jeg bliver meget sjovt. Vi vil i hvert fald prøve det, indtil vi får en IP-telefon, som vi snakker om i vores podcast her før i ugen. Ja, og den her IP-telefon, det er jo, som vi nævnte i podcasten, at vi kan få lytter til at ringe ind, og så kan vi forberede en EU-quiz eller lignende, og der vil selvfølgelig komme præmie på højkant. Men ham, der står for IP-telefonen, er lige pt. I Polen. Jeg ved ikke, om det er for at få et knaldgodt tilbud på den, eller hvad det er, men... Ellers skal han bare ned og købe en brugt, eller nogen, der har stjålet den. Som sagt, vi er jubileupærerne på Aarhus Studenterradio, og jeg tror, vi skal til at takke af. Vi skal lige spille et slutnummer, og så kommer vi ud på podcast. Vi skal nok lægge et link op på vores Facebook-side. Så vil jeg ikke andet sige... Tak for i dag. Tak for i dag, og vi beklager, at det blev lidt rodet med, men vi havde simpelthen et hackerangreb. Tak for denne gang. Nu kommer der et nummer af Thomas Helmis søn, Hugo Helmi. Please don't lie.